Akurat 0% i do lipca nie płacisz. RRSO 0%. Media Expert. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, jest piątek, 20 lutego. Minęło południe. Anna Kowalik-Brankaty, zapraszam na serwis. Nie kursują pociągi na trasie Poznań-Piła. Ruch zatrzymała awaria urządzeń sterowania. Prawie 50 zwierząt przetrzymywanych w dramatycznych warunkach. Policja zlikwidowała pseudohodowlę w Łódzkiem. Donald Trump możliwym gościem na finale hokeja w Mediolanie. Donoszą o tym włoskie media. Wstrzymany jest ruch na linii kolejowej Poznań-Piła. Pociągi zatrzymano w związku z awarią urządzeń sterujących. Regionalne koleje wielkopolskie na zamkniętym odcinku trasy wprowadziły zastępczą komunikację autobusową. Według przewidywań PKP PLK usterka może zostać usunięta po 13. 8 osób zatrzymanych, 6 w areszcie i co najmniej 50 ofiar. To bilans rozbicia zorganizowanej grupy handlarzy ludźmi. Służby zabezpieczyły majątek o wartości prawie 4 milionów złotych. Jan Olęcki. Akcja objęła 17 lokali w województwie pomorskim. Jak poinformowała rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka, zabezpieczono także konta bankowe i mienie podejrzanych. Kilkanaście samochodów zostało zabezpieczonych, w tym również pieniądze, złoto inwestycyjne. Biżuteria o łącznej wartości blisko 4 milionów złotych. Śledczy ustalili, że ofiary, głównie z Ameryki Łacińskiej, były zmuszone do pracy w warunkach określanych jako nowoczesne niewolnictwo. Pułkownik Tomasz Nowak ze Straży Granicznej wyjaśnia mechanizm działania sprawców. Wytwarzają taką relację pomiędzy sprawcą a ofiarą, że ta osoba pod względem tak zwanego przymusu ekonomicznego i psychicznego, licząc na to, że będą im wypłacone zaległe wynagrodzenia, nie odchodzi z pracy, a ta praca jest realizowana w naprawdę bardzo ciężkich warunkach. Sprawa ma charakter rozwojowy. Planowane są też kolejne zatrzymania. Jan Olęcki, Polskie Radio. Policja zlikwidowała pseudohodowlę psów i kotów. Prawie 50 zwierząt znaleziono na posesji w gminie Piątek w województwie łódzkim. O nielegalnej działalności powiadomili policję klienci, którzy kupili szczeniaki z hodowli. Zwierzęta długo nie przeżyły. Zatrzymano 52-letnią kobietę, informuje Bartłomiej Arcimowicz ze Zgierskiej Policji. W pomieszczeniach w bardzo złych warunkach przetrzymywanych było 47 zwierząt. Pieski i koty zostały natychmiast odebrane właścicielce i przekazane pod opiekę fundacji, gdzie trafiły na specjalistyczne badania weterynaryjne. 52-latka usłyszała zarzuty znęcania się nad zwierzętami, oszustwa i fałszowania dokumentów. Kobiecie grozi do 8 lat więzienia. Pracownicy i związkowcy z Solidarności i WJSW Koks protestowali przed koksownią Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej. Zarzucają spółce, że pozbawiła ich niektórych części wynagrodzenia. Chodzi o blisko 500 zł. Postulatów jest więcej, mówi przewodniczący Solidarności WJSW Koks Piotr Górecki. Domagamy się utrzymania miejsc pracy przede wszystkim. Widzimy, co się dzieje. Restrukturyzacja wszechobelną. Nie jest to dobry kierunek. Mamy cięcia cały czas odnośnie normoobsad. Ludzie odchodzą na emerytury, nie ma przyjmowania, wakaty nieuzupełniane. Patrzymy pod względem technologicznym też, żeby było bezpieczeństwo. Premia jest też, bo to już mamy od lat w cudzysłowie. To już wcześniejsze zarządy wnioskowały nawet do związków zawodowych, żeby była jakaś motywacja dla pracowników. Zrezygnowaliśmy z innych rzeczy na rzecz tej premii, a to uciekło, nie znalazło się dla nas. Rozumiemy sytuację i obawy pracowników związane z ogólną sytuacją w spółce, mówi rzecznik prasowy JSW Koks Bartosz Chmielewski. Zarząd wykazuje pełną gotowość do prowadzenia dalej dialogu ze stroną społeczną, ze wszystkimi związkami i organizacjami związkowymi. Jeśli chodzi o właśnie tą sytuację, to pokazuje, że zarząd chce, żeby te negocjacje przeprowadzane były w sposób płynny. Mamy nadzieję na osiągnięcie porozumienia ze stroną społeczną. Od 11 lutego w spółce JSW Koks trwa spór zbiorowy. Prezydent Donald Trump może przylecieć w niedzielę do Mediolanu na finał olimpijskiego turnieju hokejowego, jeżeli zagrają w nim Amerykanie. Od kilku dni, powołując się na źródła w Waszyngtonie, spekulują na ten temat włoskie media. Z możliwością wizyty amerykańskiego prezydenta liczą się włoskie władze. Wczoraj w tej sprawie odbyła się narada w prefekturze Mediolanu poświęcona kwestiom bezpieczeństwa. O tym, czy Amerykanie zagrają w niedzielnym finale, przesądzi dziś wieczorem ich półfinałowy mecz ze Słowacją. Wtedy mają zapaść wiążące decyzje. Amerykanie, aktualni mistrzowie świata, są w tym spotkaniu zdecydowanym faworytem. Można oczekiwać, że w finale spotkają się z Kanadą, która zdaniem prezydenta Trumpa Trumpa powinna zostać 51. stanem USA. Szereg włoskich organizacji już rozpoczęła protesty przeciwko jego wizycie w Mediolanie. Włoskie media domyślają się, że jeśli do niej dojdzie, Donald Trump weźmie również udział w ceremonii zamknięcia igrzysk w Weronie w niedzielę wieczorem. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Klimat. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed smogiem w trzech województwach. Wydano alert ostrzegający przed złą jakością powietrza dla powiatu otwockiego w województwie mazowieckim, krotoszyńskiego w Wielkopolsce, powiatów pabianickiego, łaskiego oraz Piotrkowa Trybunalskiego w Łódzkiem. Ponad 40% energii w sieci krajowej generują teraz źródła odnawialne, głównie są to panele słoneczne. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Popołudnie pogodne, ale miejscami będzie się chmurzyć. Na Podlasiu i w Karpatach przelotne opady śniegu. Pod Tatrami minus 5 stopni, na Mazowszu minus 1, na Pomorzu Zachodnim plus 1. Autopromocja. Nazywam się Mateusz Janicki. Zapraszam serdecznie na koncert Solidarni z Ukrainą. Bądźcie razem z nami i też razem z nami możecie wesprzeć Ukrainę przez wejście na stronę standwithukraine.org. Koncert Solidarni z Ukrainą odbył się 1 lutego w Krakowie w Teatrze Słowackiego, a wystąpili m.in. Magda Styczkowska, zespół Korali, Kwiat Jabłoni, Grzegorz Turnał, Karolina Kazoń oraz Witalik Chawryła, Jorgos Skolias, Julia Kazana, Dominik Sroka, Daniel Malchar i Tadeusz Zięba oraz studentki i studenci Krakowskiej Akademii Sztuk Teatralnych. Premiera radiowa w Trójce już w tę niedzielę po 19:00, tuż przed 4. rocznicą napaści Rosji na Ukrainę. Do usłyszenia, Agnieszka Szydłowska. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Volvo XC60 Black Edition. Gwarancja bezpieczeństwa w czterech wyjątkowych kolorach. Już od 1000 zł miesięcznie. Volvo XC60 Black Edition. Zapraszamy do autoryzowanych dealerów Volvo. Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka. Delikatna szynka wieprzowa bez kości. Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 10,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A pyszne winogrona różowe. Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz z aplikacją jedynie 12,99 za kilogram. Tanie tutaj jest stokrotka. Co za pogoda. Przyda mi się coś dobrego na zatoki. Proszę wypróbować suplement diety Renopuren Zatoki Hot. Wystarczy jedna saszetka, gorąca woda i gotowe. O, aż 6 wyciągów roślinnych. Ma też witaminę C oraz cynk, które wspierają odporność. Tak, a dzięki zawartości wyciągu z ziela tymianku, Renopuren Zatoki Hot wspiera funkcjonowanie zatok. A do tego doskonale rozgrzewa. No to na zdrowie. Renopuren. Dla zdrowych zatok. Dostępny również w wersji bez cukru. Aflofarm. Uwaga! Przed tobą zjazd na oszczędności. Mieliśmy jechać nad morze. Nowy kierunek. Automarket.pl. Wybieraj spośród 2000 samochodów w wyprzedaży i oszczędź nawet 30% na racie leasingu i wynajmu. Może rzeczywiście nie mogę tego przegapić? Na aktualnych ofertach średnio zyskasz 10 tysięcy złotych. Wybieram prostą drogę do wyprzedaży. Wybieram automarket.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Swój dyżur realizatorski kontynuuje Michał Jakubik. Prawie 9 minut po 12:00. No i przed nami wiele filmowych spotkań. Hi there, this is Aidan Gillen. Wishing well to all the listeners of Trójka. I'm here in Warsaw. Shooting a movie, Pojedynek, The Duel, and it's an honor to be here. Kamera! Trójkowo, akcja! Filmowo. Dzień dobry, Ryszard Jaźmiński. Witam się dzisiaj razem z Aidanem Gillenem. Spotkamy się z tym irlandzkim aktorem na nieco dłużej, nieco później. To zapowiedź premiery przyszłego tygodnia nowego filmu Łukasza Polkowskiego Pojedynek i o nim porozmawiam dzisiaj również z Anną Bruchniak. No a poza tym zatrzymamy się przy dwóch jeszcze polskich filmach, właściwie koprodukcjach zrealizowanych z udziałem wielu krajów. To filmy, które dzisiaj właśnie wchodzą na ekrany naszych kin i co ciekawe, grają w pierwszym z nich na pewno grają wybitni, podobnie jak Aidan Gillen, wspomniany wcześniej, aktorzy. W filmie Zima pod znakiem wrony to Leslie Manville, 8 lat temu nominowana do Oscara brytyjska aktorka. Już za chwilę spotkanie z reżyserką Kasią Adamik, a jeszcze przed 13 powitamy w studiu Trójki dwójkę reżyserów, to właściwie grono takie międzynarodowe, Helena Gandzalian i Bartosz Szpak, autorzy filmu Glorious Summer, i myślę, że to bardzo oryginalna i bardzo interesująca, gorąca, jak wskazuje tytuł, bo letnia, opowieść właśnie na taką dosyć mroźną w tym roku zimę. Już za chwilę pierwsze spotkanie. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Tylko filmowa. Jest już z nami Kasia Adamik. Dzień dobry. Dzień dobry. Autorka filmów, reżyserka, kobieta wielu talentów, prezentuje nam właśnie w kinach już wreszcie swój najnowszy film. Trochę na niego czekaliśmy. No wreszcie, no to jakieś 12 lat bez przesady, to nie tak długo. Pozostajesz, widzę, optymistką już na samym wstępie. Rozumiem, że kolejny film trochę wcześniej niż za kolejne 12 lat. No słuchaj, mam nadzieję, wiesz, ale no, coraz trudniej się te filmy kinowe składa do kupy. Coraz trudniej finansuje, coraz trudniej produkuje, więc to trwa. No, trzeba robić międzynarodowe koprodukcje. Każdy ma inne terminy składania różnych wniosków. No to wszystko się strasznie, strasznie rozciąga w czasie. Zima pod znakiem wrony, bo o tym właśnie filmie dzisiaj będziemy rozmawiać, to z jednej strony film bardzo polski, bo nawiązuje do naszej szczególnej historii, a z drugiej no właśnie koprodukcja, film międzynarodowy i właściwie w takim, powiedziałbym, najbardziej ogólnym przesłaniu absolutnie uniwersalny, bo to mogłoby się wydarzyć w różnych miejscach świata. Bardzo nam zależało na takiej właśnie uniwersalności i na tym, że właściwie teraz, jak jeszcze, szczególnie jak teraz podróżujemy tyle po świecie, można sobie wyobrazić, że znajdujemy się w jakimś miejscu, które nagle przychodzi jakiś pucz albo jakąś zmianę reżimu i jesteśmy zaskoczeni w jakimś dziwnym miejscu, nie znając języka i nie mając kontaktu albo sposobu powrotu do domu. Mogę sobie to absolutnie wyobrazić, abstrahując od tego, że może się to zdarzyć też u nas. Nie wiem, czy wolisz zacząć od pierwowzoru literackiego, czy od tej szczególnej formy filmu? Bo myślę, że o jednym i o drugim musimy dzisiaj porozmawiać. To zacznijmy od podstawy. Dobra. No właśnie, skąd się wziął pomysł? Tutaj już zasugerowałem, że jednak jest ta podstawa literacka. Jak to było z tą decyzją o tym filmie? No wiesz, ja przeczytałam nowelkę Olgi Tokarczuk lata, zanim w ogóle miałam pomysł, żeby po nią sięgnąć filmowo, ale zawsze bardzo, jakby została ta nowelka ze mną, ona wyszła w takim tomiku opowiadań, gra na wiele bębenków i miałam wrażenie, że ona jakoś tak opisała coś, co ja miałam w mojej głowie, takie wspomnienia z dzieciństwa, z tamtego czasu. Bo mówimy oczywiście o okresie stanu wojennego i właściwie momencie jego ogłoszenia. Dokładnie, 12, 13, 14, 15 grudnia, to jest mniej więcej timeline filmu. Tak. Pamiętam ten czas tak troszeczkę jak przez mgłę, no, oczami dziecka, to jest oczywiście wyolbrzymione, takie bardziej jaskrawe wszystko. Byłaś wtedy w Polsce? Ja byłam w Polsce, tak, ale potem wyjechałam do Francji na emigrację i przez wiele lat śniły mi się, wiesz, te takie szare budynki, te labirynty ursynowskich uliczek. Gubiłam się w tych snach, zawsze się gubiłam w nich i nie mogłam znaleźć jakiegoś adresu, czy wrócić do domu. I coś takiego jest w tej nowelce, bo ona jest taka, wiesz, troszeczkę surrealistyczna, a jednocześnie przez to, że jest widziana oczyma człowieka z zewnątrz, to wszystko jest takie właśnie troszeczkę bardziej ekspresjonistyczne i surrealistyczne. No tutaj właśnie dobrze, że już padło słowo sen. Mówiłaś o swoich snach. Dobrze, że jednak pojawia się ten wątek surrealny, bo tutaj trzeba powiedzieć, no z jednej strony ktoś może pomyśleć w tym momencie, że o, mamy kino historyczne, stan wojenny, rok 81. I to może być wielkie zaskoczenie, bo to właściwie nie jest dosłownie film o tym i na pewno nie jest to realizm, który opowiada o Polsce z tamtego okresu. W ogóle nie o to nie. Tu chodzi. Wręcz odchodziliśmy od tego realizmu. Oczywiście próbowaliśmy odtworzyć jakby impresyjnie tamten czas i tamten świat, ale nie skupialiśmy się na tym, żeby to było takie jeden do jeden odtworzenie historycznego momentu. Pozwalamy sobie troszeczkę tam na pewną wolność i jeżeli chodzi o fakty, jeżeli chodzi o scenografię, czy nawet taką narrację czystą, nie? Więc to jest taka bardziej impresja, taka bardziej sensualna przygoda po tym, jakby można sobie wyobrazić tamte dni, niż niż jakiś faktograficzny film. No też przez to, że nasza bohaterka nie rozumie czyli nic. Brytyjka, która Brytyjka. Nieszczęśliwie tuż przed ogłoszeniem stanu wojennego trafia do Polski. Przyjeżdża 12 grudnia, oczywiście nie wiedząc, że 13 wszystko się zmieni. I ona jest totalnie zagubiona, nie? W tym świecie. I przez to, że tego nie rozumie, a my opowiadamy film bardzo subiektywnej takiej perspektywy, widziany jej oczami, my też nie tłumaczymy za dużo. Nie tłumaczymy backgroundu politycznego, mechanizmów, które doprowadziły do stanu wojennego. W ogóle się tym nie interesujemy. To jest taka po prostu bardzo, bardzo osobista, taka surrealistyczna przygoda jednego człowieka, który widzi tylko bardzo mały skrawek tego, co się wydarza dookoła niego. Takie wręcz, powiedziałbym, kino kawkowskie. No, troszkę kawkowskie może być, no. Tak, tak. Człowiek, wiesz, naprzeciwko systemowi, nie? Człowiek zagubiony w jakichś takich, wiesz, mechanizmach totalitaryzmu. Tak, ale jednak gdzieś w jakiejś totalnej matni. No i tutaj wracamy właśnie do tego surrealizmu, do tego snu, bo zresztą ten wątek snu też się tutaj w twoim filmie przewija, on jest bardzo ważny i to powoduje, że cały film odbieramy troszeczkę jak taką oniryczną właśnie historię. Tak. No właśnie te jest to taki, wiesz, ja też lubię skakać między gatunkami i troszkę mieszać te gatunki i wydawało mi się, że jak ktoś mnie spytał, jak to opisać, że to jest taki właśnie surrealistyczny, oniryczny thriller antyzimnowojenny. Albo może antytriller zimnowojenny, że to jest coś takiego na pograniczu jawy i snu. Jest to taka podróż w ten system totalitarny, w to zamknięcie Polski w tamtych czasach. Taka troszkę jak do wiesz, umysłu schizofrenika. To jest, wszystko się miesza. Przez to, że nasza bohaterka jest też profesorem z psychiatrii, która koncentruje się nad właśnie pracą nad schizofrenią i nad umysłem schizofrenika, to trzeba podkreślić. No, rozbijamy jej tę rzeczywistość i ona sama nie wie, czy zwariowała, czy to się dzieje naprawdę i my sami też z nią jakby nie jesteśmy pewni do końca, co jest prawdą. No ale właśnie to jest bardzo ważny wątek, że bohaterka jest właśnie profesorką psychiatrii, że właśnie sławą w tej dziedzinie, bo przyjeżdża tutaj przecież na wykład, na ważne naukowe spotkania, bo cały ten film staje się właściwie takim dramatem też psychologicznym, z tej takiej jednak psychicznej perspektywy tę bohaterkę poznajemy, oceniamy przez te wrażenia, przez te emocje. Bardzo silnie to się jednak przekłada na wizję. Tak. Jeszcze mamy, nie chcę tutaj robić spoilerów jakichś, ale wiesz, to też jej historia osobista, która też umieszcza ją w takim bardzo specyficznym miejscu, jeżeli chodzi o tą schizofrenię, o to jakby jej historię rodzinną czy osobistą. Więc ona ma tam dużo tych, wiesz, tych głębi różnych. Powiązań, tak. Tak, powiązań i tak dalej. I to jest, w ogóle myśmy próbowali zrobić taki film, który jednocześnie, wiesz, jest rozrywkowy i się dzieje i są pościgi samochodowe i tak dalej, a jednocześnie... Jest suspens, jest oczywiście thriller, no bo jest też trup, jest morderstwo. No, to wszystko, co trzeba jest. Nie jedno. A jednocześnie jest to taka właśnie podróż troszeczkę w środek umysłu, nie? Mhm. Powiedz mi, jak współpracowało ci się z Tomaszem Naumiukiem, który jest autorem znakomitych, absolutnie po raz kolejny, zdjęć dla tego filmu, bo stworzyliście absolutnie jakąś trudną nawet do określenia wizję, niesamowitą wizję, w sensie plastycznym, jak ten film wygląda. Z Tomkiem się bardzo dobrze znamy już i pracowaliśmy już wiele razy, więc rozumiemy się troszkę w półsłowach, tylko chcę jeszcze tutaj też bardzo podziękować Mateuszowi Wichłaczowi, który zastąpił Tomka na bardzo ważny tydzień zdjęć, ponieważ Tomek musiał pojechać kręcić inny film, też kawkowski, czyli Franza Kafka. No tak, nazwisko Wichłacz zresztą nieraz się pojawia w tym filmie tak, w napisach, dokładnie. Prawda? No to od razu już powiedzmy. No tak, bo Zosia Wichłacz, która jest rzeczywiście rodziną Mateusza, gra w filmie rolę Aliny. No w każdym razie Tomek by powiedział, że bo ja lubię, jak on odpowiada na to pytanie, bo on zawsze wie, co on zrobił, żeby to wyglądało tak, jak wygląda, a nie inaczej. On wtedy by powiedział, że ja po prostu zrobiłem to, co Kasia miała w głowie. Ale to jakoś trzeba zrobić. Ja nie wiem, jak on to zrobił. Ale wiem, że mieliśmy dużo rozmów takich referencyjnych i o tym świecie, jak to ma wyglądać. a w postprodukcji z kolorystą, naszym wspaniałym Ajitem, próbowaliśmy znaleźć tą specyficzną fakturę tego obrazu, która... I to jest, to się udało, no, tak. No, która jest naprawdę, znaczy mi bardzo zależało na tym, żeby to było właśnie takie, nawet jak nie widzimy tego przez taką zaparowaną szybę, mamy wrażenie, że wszystko jest troszeczkę tak przez taką zaparowaną szybę. No tak, i ta zima trochę jak w tym roku znowu. No, tak, bo w ogóle mi się wydaje, że to jest bardzo dobry moment na obejrzenie filmu, bo to jest bardzo imersyjne doświadczenie. Można to tak powiedzieć, to jest takie kino 4D albo 5D, nie wiemy, że się wchodzi z zimy pod znakiem wrony do zimy pod znakiem wrony. No właśnie, to powiedz, gdzie właściwie kręciłaś niektóre, no ważne właściwie sekwencje tego filmu, mam na myśli to blokowisko z wielkiej płyty, to jest zapewne no, jakoś tam podrasowane komputerowo. No, wiesz, to musi być, tak, no bo tak, teraz jest za dużo nowoczesnych właśnie chciałem elementów powiedzieć, że tu wspominałaś z dzieciństwa Ursynów, ale to raczej nie jest Ursynów, natomiast znaleźć współcześnie, mimo wszystko tak ponure blokowisko, to też jest sztuka, więc... To jest Ursynów z moich snów. Aha. Ale nie, kręcony nie gdzieś indziej. Nie, kręcony w ogóle takich bloków już nie no ma właśnie dużo. Uh-huh. I jeżeli są, to są zgubione pośrodku nowoczesnych bloków, więc to trzeba było wszystko wyczyścić, podrasować, dobudować komputerowo oczywiście. Uh-huh. Kręciliśmy w różnych miejscach, ale ten główny budynek jest w Żerardowie. Aha. Tak. Ale tam są, to jest złożone z różnych elementów i różnych miejsc. I są też części, które są kręcone na przykład naprzeciwko FSO w Warszawie i są też sceny kręcone na Śląsku, w Chorzowie i są sceny kręcone w Luksemburgu. To było najtrudniejsze zrobić, wiesz, Warszawę 1981 w Luksemburgu nie było łatwo. No to porozmawiajmy wreszcie o aktorach. Wspomniana już została wcześniej Zofia Wichłacz, ale to oczywiście o twórczyni jednej i nawet nie tej najważniejszej z ról w filmie. Główna bohaterka. Nie wiem, na ile my tę aktorkę możemy znać w Polsce. Pewnie wiele osób dopiero poznają dzięki twojemu filmowi. Znakomita. No Leslie Manville, wiesz, to jest wielka, wielka aktorka. Brytyjskiego kina, ale nie tylko. Myślę, że może ludzie znają z Korony na przykład, The Crown, który jest dosyć popularnym serialem o rodzinie królewskiej brytyjskiej. Grała też, jest taką muzą Mike'a Lee, który wiesz, i robi dalej wspaniałe filmy. No i ona teraz w ogóle ma super, super czas. Bardzo dużo pracuje, bardzo dużo gra. Ostatnio można zobaczyć filmik Queer, też bardzo polecam, super film według Burroughsa, gdzie gra szaloną biologistkę w dżungli, jako taką czarownicę taką potworną, która bezzębną. To jest dosyć niesamowita rola. I ona jest taką aktorką, która może zagrać absolutnie wszystko. No właśnie, a skąd twój pomysł na nią? No wiesz, pomysł to był taki, żeby zagrał to ktoś jak Leslie Manville, wiesz, aha, bo nie mieliśmy już takich marzeń, że ona się zgodzi zagrać w naszym filmie. Powiedzmy sobie, no gdyby robić taką listę marzeń aktorek, które mogłyby zagrać tą rolę, no to ona była zawsze na samej górze, z dwoma czy trzema też wspaniałymi innymi aktorkami. Myślę, że gdyby znaleźć kogoś takiego, oczywiście nie ją, ale kogoś takiego jak ona, to by było wspaniale. I jak pierwszy raz podchodziliśmy do filmu, ona nawet nie miała terminów, więc w ogóle nawet nie mogliśmy jej wysłać scenariusza, ale całe szczęście... Nieszczęście może dla produkcji, ale całe szczęście dla mnie i dla filmu. Nasze terminy się przesunęły i zaczęliśmy kręcić dopiero rok później, czyli musieliśmy doczekać do następnej zimy oczywiście. I ona wtedy już mogła, miała terminy, więc wysłaliśmy jej scenariusz. No i wiesz, najwyraźniej się jej spodobał, ponieważ po krótkiej rozmowie na Zoomie się zgodziła. No i pięknie. No i wspaniale. Wiesz, no aktorzy myślę są, wiesz, tacy sami wszędzie. No po prostu jak przeczytają dobry scenariusz, który gdzieś tam, wiesz, coś w nich uruchomi i widzą, że jest rola, która jest wymagająca i może nowa dla nich, może ciekawa, no to powiedzą tak. No to powiedz jeszcze, kogo zaprosiłaś do pozostałych ról, no bo jeszcze zobaczymy w filmie, może odmienione, ale znane nam twarze. No, oczywiście w dwóch takich drugoplanowych, ale ważnych rolach jest Miron Jagielski, który jest wspaniały i gra Jana, narzeczonego Aliny Zosi Wichłacz i oczywiście nasz i mój ulubiony i państwa ulubiony Andrzej Konopka jako wujek Henryk. Kolejna inna ciekawa rola. No wiesz, no oczywiście ja kocham Andrzeja bardzo i pracowaliśmy już razem wiele, wiele razy i on jest też takim kameleonem, wiesz, troszkę jak Leslie Manville, też potrafi być naprawdę bardzo różnymi ludźmi. Zima pod znakiem wrony właśnie trafia na ekrany naszych kin, chociaż trzeba zauważyć, że troszeczkę już z tym filmem podróżowałaś. On był pokazywany jesienią na Warszawskim Festiwalu Filmowym, a ciekaw jestem, jak jest przyjmowany na przykład za granicą, co od twórczyni głównej roli na to, jak film wygląda w tej ostatecznej wersji. Wiesz, w ogóle mieliśmy bardzo, bardzo fajne podróże z filmem przed tym, ponieważ premiera światowa była na festiwalu w Toronto, z jednym z największych festiwali w tej chwili. Potem zamykaliśmy festiwal w San Sebastian, co też jest wspaniałe dla filmu, ponieważ mamy tam teraz dystrybutora w Hiszpanii. Film wyjdzie na ekrany jakoś pewnie na początku lata albo pod koniec wiosny. Byliśmy w Rzymie i w Göteborgu i w różnych innych miejscach. I mieliśmy, wiesz, oczywiście to zawsze jest stresujące pokazywać film pierwszy raz na dużych festiwalach, ale krytyki były wspaniałe, więc jesteśmy bardzo, bardzo szczęśliwi. I to dzięki temu w ogóle film, wiesz, zaistnieje też w dystrybucji międzynarodowej, co jest świetne. A Leslie, wiesz, myślę, że Leslie nie widziała filmu jeszcze do końca. Widziała tylko połowę albo końcówkę filmu, ponieważ Bo jeszcze premiery w Wielkiej Brytanii nie było. Nie, też pewnie jakoś latem. Każdy kraj się zastanawia, kiedy wypuścić w najlepszym momencie. Latem dla ochłady. Ona była ze mną na festiwalu w San Sebastian, ale otwieraliśmy w kilku salach i trzeba było przechodzić z sali do sali. I zanim wróciliśmy na film, to już był w połowie, więc nie zobaczyła początku. Ale myślę, że jest bardzo zadowolona. Ma też świetne recenzje w gazetach za granicą, więc jest, myślę, bardzo zadowolona. No to teraz wreszcie film będzie mogła zobaczyć polska publiczność w całym kraju. Tak jest. Od dzisiaj w kinach. No i mamy specjalne, rozumiem, zaproszenie od autorki dla słuchaczy Trójki. No bardzo, bardzo serdecznie zapraszam na film. No i koniecznie w kinie oczywiście, no bo film jest po to, żeby go oglądać w kinie. Chociaż pewnie za czas jakiś również pojawi się oczywiście, w streamingu, oczywiście. Ale my niezmiennie zapraszamy. W streamingu, w TVP. Tak, w telewizji. Z naszym wspaniałym koproducentem. Ale my niezmiennie oczywiście zapraszamy do oglądania filmów, szczególnie z tak piękną wizją, tą formalną, artystyczną, o której już mówiliśmy właśnie na dużym ekranie. Zapraszam. Kasiu, to jeszcze ostatnie pytanie. Co teraz, co za chwilę przed tobą? Bo może jednak nie będziemy musieli czekać 12 lat na twój kolejny film kinowy. No mam nadzieję, że to troszeczkę szybciej pójdzie. Mam dwa bardzo ciekawe projekty. No pewnie jednak ze 2-3 lata to potrwa, zanim się je złoży do kupy. Jeden jest produkcją polsko-amerykańską, jest to film wojenny, Druga wojna światowa, ale nie mogę zdradzić więcej. A drugi jest francuskim thrillerem średniowiecznym. To brzmi fajnie. Niestety też się dzieje bardzo, bardzo głębokiej zimie, więc już trzeba kupować buty nowe. Czekamy w takim razie, a tymczasem zima pod znakiem Wrony już w naszych kinach. Dziękuję ci bardzo za spotkanie. Bardzo ci dziękuję. W Trójkowa Filmowa była z nami Kasia Adamik. Pozdrawiam. A my od premiery tego tygodnia przejdźmy teraz do zapowiedzi nowego polskiego, chociaż właściwie też międzynarodowego filmu, który pojawi się w naszych kinach w przyszłym tygodniu. To Pojedynek w reżyserii Łukasza Palkowskiego, ale też z udziałem znanego, cenionego irlandzkiego aktora Aidana Gillena. To on właściwie gra tutaj główną rolę, a jego przeciwnikiem tym filmowym w drugiej głównej roli jest Jakub Gierszał, z którym spotkamy się w Trójkową Filmową za tydzień. Troszeczkę o Pojedynku opowiadał nam już tydzień temu z kolei Tomasz Kot. Na razie dzisiaj, zanim spotkamy się z Aidanem Gillenem, oddajmy głos Annie Pruchniak. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Zacznijmy od twoich wrażeń po obejrzeniu filmu. Czy to jest wizja, którą sobie wyobrażałaś, czytając scenariusz? Ja już ten film widziałam jakiś czas temu, ale tak naprawdę jest bardzo blisko tego, co przeczytałam w scenariuszu i też czego się spodziewałam, znając Łukasza. Łukasz jest takim, mam wrażenie, trochę specjalistą od biografii, od biopików i w jego wykonaniu te biografie nigdy nie są takie zupełnie klasyczne. Zwykle jednak on opowiada o bohaterach, którzy mają wady, którzy mają te skazy na charakterze, którzy mają słabości i to jest, mam takie poczucie, jeden z czynników, dzięki którym widz po prostu potrafi się połączyć z tymi bohaterami, może się w nich przejrzeć, w tych cechach przejrzeć, może zobaczyć coś swojego, może zobaczyć jakieś swoje właśnie, swoją niepewność, swój strach, swój lęk, swoje jakieś cechy, których nie lubi może, albo których się wstydzi. I to wydaje mi się siłą tego filmu, że ci bohaterowie to nie są superbohaterowie, tylko to są ludzie. Ludzie z krwi i kości, ludzie, którzy mają dobre i złe strony, wady i zalety. I ta, jakaś taka uczciwość w opowiadaniu tej historii wydaje mi się jakąś taką mocną stroną tego filmu. Ale jest to wizja bardzo podobna do tego, co przeczytałam w scenariuszu i też znając Łukasza, wiedząc jaki on jest, co on lubi, jaki ma gust filmowy, ale też jak lubi opowiadać historię, to wydaje mi się, że to spójne z jego językiem. Kogo zagrałaś w Pojedynku? Bo to jest nieco mniejsza rola w stosunku do tych głównych bohaterów, czyli jeńców obozu sowieckiego. Twoja bohaterka się w tym obozie pojawia. I to jest dosyć, myślę, trudna rola, no bo z jednej strony mniejsza, a z drugiej strony bardzo nacechowana, bardzo postać sprawcza. No i myślę, że przez to też skomplikowana emocjonalnie dla samej siebie i dla głównego bohatera granego przez Jakuba Gierszała. Tak, ja gram Annę Grabowską. Anna jest żoną Karola Grabowskiego, granego przez Kubę Gierszała, tak jak wspomniałeś. Anna rzeczywiście trafia do obozu, pojawia się w nim w pewnym momencie. Jest to w jakimś sensie sprowokowane działaniami agenta Zarubina, który szuka różnych sposobów manipulacji i na różne sposoby próbuje wpłynąć na Karola. Wyciąga w pewnym momencie kartę pod tytułem Twoi najbliżsi i też stawia go przed takim wyborem. Na zasadzie twoja decyzja pozostaje nieugięta i niewzruszona w momencie, kiedy nie jesteś już tylko odpowiedzialny za siebie i za swoje życie, tylko za życie, dobrobyt, dobrostan twoich bliskich. To, tak jak wspomniałeś, nie jest rola główna, ale jest to rola bardzo ważna dramaturgicznie, bo dzięki niej jesteśmy w stanie zobaczyć Karola bez maski, którą musi w tym obozie nosić, bez zbroi, którą musiał na siebie założyć, żeby nie za dużo odsłonić siebie po prostu. Dzięki mojej bohaterce widz jest w stanie wejść do tego świata wewnętrznego bohatera, zobaczyć jego emocjonalność, jego wrażliwość, to kim jest naprawdę, jakąś taką esencję, bo zobaczą go widzowie jako męża, jako ojca, jako zwykłego człowieka z krwi i kości, tak jak mówiłam wcześniej. I może się okazać, że właśnie związek, rodzina, miłość to są wielkie siły, oczywiście siły napędowe świata, ale z drugiej strony mogą się okazać wielką słabością w nieodpowiednich rękach. A co byś powiedziała o kontekstach, które ten film nam uświadamia? No właśnie, ile tu historii, opowieści czy kina historycznego, a ile współczesności? Bo to jest niemożliwe, żeby od tego uciec. Ten film nakłada nam taki kontekst. Tak. Wydaje mi się, że ten film jest bardzo aktualny, bardzo, bardzo współczesny, mimo tego, że to thriller opowiadający o jakimś tam pojedynku dwóch przeciwstawnych postaw, prawda? Który jest osadzony w takim, a nie innym kontekście historycznym, to jednak im dłużej go oglądasz, tym bardziej masz skojarzenie z obecną sytuacją i z tym, jak teraz wygląda świat, jak wyglądają konflikty zbrojne na świecie, w jakim jesteśmy miejscu, my jako Polacy, my jako Europejczycy. I wydaje mi się, że on jakoś tak bardzo mocno pozwala nam postawić w takiej sytuacji, w której są bohaterowie pojedynku, w którym się znajdują bohaterowie pojedynku, że zaczynają w nas się pojawiać pytania, jak my byśmy się w takiej sytuacji zachowali, co byłoby dla nas najważniejsze, co by nami kierowało. I też to poczucie, że w związku z sytuacją na świecie w tym momencie te pytania nie są wcale aż takie teoretyczne. To wydaje mi się bardzo mocno dojmujące, jakieś takie poruszające. To nie pierwszy twój krok właśnie w kierunku kina historycznego. A co teraz? Czy pozostajesz w naszej współczesności? Teraz. Niedawno zagrałam w Wielkiej Brytanii w serialu Summer Water, który jest współczesną historią opartą o powieść szkockiej autorki Sary Moss, Summer Water. Taka historia trochę w stylu może dekalogu o tym, jak bardzo zmienia się perspektywa tej samej historii, jeżeli poznamy ją ze strony innego bohatera, więc miałam możliwość zrobienia jednak coś współczesnego. Ale teraz czekam na premierę filmu francuskiego w reżyserii Xavier Jeannoliego, Le Rayon et les Ombres, w głównej roli Jean Dujardin i Auguste Dill. I to znowu historia II wojna światowa, lata 40. w Paryżu, jednak zupełnie inna perspektywa, zupełnie inny świat niż to, o czym opowiada pojedynek. A głównym tematem filmu jest tematyka kolaboracji wśród elit francuskich, kolaboracji z nazistami, więc to zupełnie, zupełnie inne spojrzenie na tamte czasy. Też mi się to wydaje bardzo ciekawe, że... Ale jednak historia, tak. Ale wydaje mi się to ciekawe, że jednak miałam okazję zagrać kilka tych postaci w filmach, których akcja dzieje się w latach 40., a jednak to są zupełnie inne postaci, to są zupełnie inne historie. I tak się zastanawiam, może jakiś ten taki ciężar, który przy tej okazji jest konieczny w scenariuszu, pozwala na to, żeby te bohaterki były ciekawsze, żeby były bardziej wielowymiarowe, żeby były jakoś takie, żeby było więcej challenge'u w nich, nie wiem. Czyli porwało cię kino zagraniczne albo właściwie międzynarodowe, no bo pojedynek to też jest koprodukcja z udziałem zagranicznych aktorów. Jak najbardziej, to koprodukcja polsko-irlandzka z międzynarodową obsadą, w głównej roli Aidan Gillen, którego widzowie mogą znać z Gry o Tron, ale też z wielu innych produkcji. No i nasza plejada polskich aktorów, Kuba Gierszał, Tomek Kot, Bogusław Linda, Wojtek Mesfaldowski, bardzo przyjemne grono. Nie da się ukryć, naprawdę świetna obsada nowego filmu Łukasza Palkowskiego. Jak słyszeliśmy, Anna Pruchniak w ostatnich miesiącach, czy nawet latach, bo filmy kręci się dosyć długo, świetnie spełniała się w tych europejskich produkcjach. No i właśnie już w przyszłym tygodniu zobaczymy ją w filmie Pojedynek, a obok niej wspomniany Aidan Gillen, którego nie tylko możemy znać z serialu Gra o Tron, czy miniserialu Charlie, ale też z wielu innych filmów kinowych, choćby Bohemian Rhapsody. No a teraz Pojedynek. I co też ciekawe, ten irlandzki aktor bardzo sobie od dawna już cenił polskich reżyserów, polskie kino, więc chyba, myślę, z wielką przyjemnością przyjął tę propozycję od Łukasza Palkowskiego, ale o tym niech nam opowie już sam. Myślę, że to jest doskonałe, wspaniałe doświadczenie. Od dawna podziwiam polskie kino. Szczególnie twórców takich jak Wajda, Kieślowski, Polański, Pawlikowski. No a teraz również Palkowski. Na pewno doceniam rolę polskiego kina i jego wkład w całe światowe kino. Jest bardzo ważny. Co można powiedzieć o tytułowym filmowym pojedynku? To jest bardzo ciekawy układ, przedstawiający w pierwszej kolejności taką próbę sił. Pokazanie siły woli między dwoma głównymi bohaterami, no ale tak naprawdę w szerszym wymiarze próbę sił, starcie między reprezentowanymi przez nich dwoma narodami. Osią tego filmu jest właśnie ta rywalizacja między dwiema postaciami, ale to jest oczywiście cała plejada bohaterów, więc ta rywalizacja ma szerszy kontekst, to nie tylko ta dwójka. Ale to oczywiście Zarubin i Grabowski, ci główni bohaterowie, są tak bardzo przekonani do swoich racji i to też tworzy główny motyw tej historii. Na tej relacji zbudowany jest cały scenariusz, cała intryga. Czy współcześnie, w tych czasach, trudno jest grać rosyjskiego agenta, chociaż z odległej już przeszłości? Nie, nie jest to trudne. Jednym z powodów, dla których zdecydowałem się przyjąć tę rolę, jest właśnie obecna sytuacja na świecie i dotyczy to nie tylko Rosji i Ukrainy. Jako aktor zawsze staram się odzwierciedlić punkt widzenia mojego bohatera. Niekoniecznie sam muszę się z tym zgadzać, ale staram się jak najlepiej pokazać to, co twórcy chcą zawrzeć w tej postaci. Równie dobrze mógłbym też zagrać na przykład polskiego oficera, ale akurat twórcy wybrali dla mnie tę postać, czyli Rosjanina Zarubina. Która była dla pana najtrudniejsza scena z tego właśnie choćby pojedynku psychologicznego? Tak naprawdę trudno powiedzieć, żeby któraś konkretna scena była dla mnie największym wyzwaniem, większym niż wszystkie inne. To jakoś tak idzie w miarę stabilnie. Taką dosyć oczywistą odpowiedzią, która mi się nasuwa teraz, byłoby stwierdzenie, które dotyczy kwestii językowych. Ponieważ jest tutaj w filmie wymóg grania, wypowiadania się w różnych językach, konieczność nauczenia się pewnych kwestii, no a potem wypowiedzenia ich z odpowiednim akcentem, w odpowiednim tonie, więc to też tutaj wchodzi w grę. Sprawa odpowiedniego przygotowania, ćwiczenia tych kwestii w obcym dla mnie języku. Także nie miałem chyba takiej sceny, która jakoś szczególnie by się wyróżniała, co nie znaczy, że nie pracowałem ciężko. Może nie ma tu szczególnego obciążenia fizycznego, ale jest to inne, bo daję z siebie wszystko, by jak najlepiej to, co potrzebne, odzwierciedlić, to, czego oczekują twórcy. The challenge is just to get the tone right and to be respectful of the story and the history, because it's still very much like living. Pan gra po rosyjsku. Only certain scenes. A lot of my dialogue is actually in English. Język rosyjski występuje tu jako jeden z kilku w rozmowach z niektórymi bohaterami. Rzeczywiście jest to język rosyjski. Z innymi, choćby właśnie z głównym bohaterem Grabowskim, granym przez Jakuba Gierszała, to jednak większość dialogów wypowiadana jest po angielsku. Są też dialogi w języku francuskim z różnymi innymi postaciami. To wynika z tego, jakim człowiekiem był Zarubin, bo patrząc na niego jako na postać postać historyczną, wiemy, że był poliglotą. Znał wiele języków i wieloma władał biegle. Rzeczywiście był szpiegiem i to, co pokazujemy w filmie, odzwierciedla te jego zdolności językowe. Natomiast ja osobiście nie mówię płynnie po rosyjsku, więc też jest to na potrzeby filmu odpowiednio dostosowywane. Russian because I'm not. It's just functional when it's needed because which is fine because I'm not a fluent Russian speaker. Ma pan za sobą wiele znakomitych doświadczeń aktorskich. W jakim miejscu umieściłby pan ten najnowszy film w swojej filmografii? Tego jeszcze nie wiemy, ale miejmy nadzieję, że na samym szczycie. On the top. Ja już film Pojedynek widziałem, więc myślę, że to rzeczywiście może być szczyt. Aidan Gillen jest świetnym aktorem, ale naprawdę rola Zarubina absolutnie znakomita i wszyscy będą już mogli się o tym przekonać za kilka dni. Premiera Pojedynku Łukasza Polkowskiego w przyszłym tygodniu. Tymczasem zostawiamy zapowiedzi premier i wracamy do nowości tego tygodnia, bo to już ze mną w studiu dwójka w trójce. Dzień dobry. Dzień dobry. Czyli Helena Gandżalian, witamy, oraz Bartosz Szpak. Dwójka autorów, dwójka reżyserów filmu Glorious Summer. To właśnie premiera tego tygodnia, ale zanim porozmawiamy o filmie, Bartoszu, to poproszę cię o zapowiedź utworu, który właśnie za chwilę posłuchamy, bo wy oboje zresztą jesteście tutaj, dzielicie się różnymi, o tym za chwilę, funkcjami filmowymi. Ty jesteś między innymi nie tylko reżyserem filmu, ale i kompozytorem muzyki, tak? Tak jest. I teraz posłuchamy utworu, który nazywa się Fields. To taki motyw ważny, tak? W zasadzie najważniejszy. Niestety nie mogę powiedzieć, jakiej scenie towarzyszy, ponieważ byłby to olbrzymi spoiler. Aha. Ale mogę powiedzieć tylko tyle, że jest on o wolności. Ale ja bym dodał, że właśnie ta muzyka wprowadzi nas absolutnie w nastrój filmu, bo gdybym miał użyć tylko jednego przymiotnika dotyczącego jej, to niepokojąca. Mogę się co do tego zgodzić. Thank you. Fields, motyw z filmu Glorious Summer. Autor tej kompozycji jest z nami, Bartosz Szpak, przypominam, i zarazem też współreżyser filmu, bo obok niego w Trójce, w Studiu Trójki, Helena Gandżalian, również odtwórczyni, potwierdźmy to od razu, jednej z głównych ról w filmie. Potwierdzam. Zgadza się. Nie wiem, no, myślę, że to będzie komplement dla ciebie. Jak pierwszy raz usłyszałem ten utwór właśnie osobno, bez obrazu, bo to dopiero naprawdę mocno działa, kiedy połączymy tę muzykę z tym, co widzimy na ekranie, ale jak właśnie dostałem od ciebie ten utwór, przypomniałem sobie film i posłuchałem, wiesz, jakie miałem skojarzenia? Natychmiastowe z filmem Martina Scorsese, Ostatnie kuszenie Chrystusa, i z muzyką Petera Gabriela, więc mam nadzieję, że to ze względu na to takie bardzo specyficzne instrumentarium tutaj przede wszystkim myślę, więc no, chyba komplement dla ciebie. No, w ogóle jakiekolwiek zestawienie z Martinem Scorsese i jego uniwersum filmowym. Z Peterem Gabrielem, tak. Tam to był też bardzo niepokojący film i takim filmem jest Glorious Summer. Ja przypomnę, no my się znamy już, spotkaliśmy się na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Wtedy miałem okazję was nieco lepiej słuchaczom Trójki przedstawić, ale wtedy jeszcze nie mogłem wiedzieć, bo to się okazało chwilę później, że będziecie laureatami tego festiwalu. Ważnymi laureatami to Szafirowe Lwy dla najlepszego filmu w konkursie Perspektywy. I od razu zacytuję tutaj jurorów za połączenie subtelnych kreacji aktorskich z urzekającym obrazem w celu stworzenia sugestywnej wizji świata, w którym raj i więzienie stają się nie do odróżnienia. Od czego zaczynamy? Od raju czy od więzienia? Czy tego się nie da oddzielić? No właśnie. Chyba w naszym filmie na tym polega problem, że nasze bohaterki są umieszczone w takiego rodzaju rzeczywistości i ta rzeczywistość operuje takimi narzędziami, że tego rozróżnienia nie da się samemu dokonać. I to jest kłopot. Ta opresja, która pojawia się w ich rzeczywistości, która ich trzyma w pewnym zniewoleniu, jest w białych rękawiczkach. I w momencie, kiedy jakiś system wokół nas tworzy właśnie ten raj, i ten raj bardzo wiele potrzeb spełnia, to bardzo trudno znaleźć jakiś punkt, od którego się odbijamy i który nam daje jednoznaczny powód do buntu. Myślę, że to jest jakaś kluczowa zagwozdka, z którą się mierzą nasze bohaterki. Skąd pomysł na tak bardzo oryginalną opowieść? Tak naprawdę droga tego filmu zaczęła się kilka lat temu. Wtedy jeszcze zupełnie nie wiedzieliśmy, że spektakl, nad którym pracowaliśmy, stanie się właśnie taką podwaliną do stworzenia scenariusza filmowego. I te kilka lat temu, kiedy pracowaliśmy nad spektaklem na Festiwal Szekspirowski, zaczęliśmy eksplorować temat takiego państwa opiekuńczego, przesuniętego do granic absurdu. Takiego państwa, które daje ci właśnie, tak jak Bartek wspomniał, absolutnie wszystko, łącznie z gwarancją wiecznego słońca. I zastanawiało nas to, jak takie państwo może manipulować językiem, w jaki sposób właśnie wyglądałby taki współczesny totalitaryzm, w którym jego ramy nie są tak wprost określane, w którym ta opresja i to zniewolenie odbywa się takimi narzędziami, które jest trudno nam rozpoznać. No i po latach wróciliśmy do tego tematu. W międzyczasie też znaleźliśmy naszą lokację, czyli pałac w Gorzanowie. No i zaczęliśmy pracę nad tym scenariuszem filmowym. I to, co wcześniej było gdzieś wywiedzione z Szekspira, zastąpiliśmy czymś bliższym współczesnemu widzowi, czyli właśnie tymi praktykami mindfulness i wellness, które to stały się trochę taką bazą tego systemu. Właśnie, ale tutaj padają takie, powiedziałbym, mocne słowa, które mogłyby widzom, którzy jeszcze nie znają Glorious Summer, sugerować coś zupełnie innego. To jest jednak bardzo kameralny film, właściwie skupiony na trzech, czterech głównych bohaterkach. One są też w pewnym zamknięciu, towarzyszy im, no, zgodnie z tytułem, to bardzo takie, czujemy to gorące, duszne wręcz lato. No i właśnie, i z jednej strony taka szczęśliwa powierzchowność, te białe stroje, taki jakiś motyw niewinności, z drugiej, no, coś okropnego, co cały czas czyha, ale jednak jest to ciągle bardzo specyficzny, kameralny dramat. Mhm. A nie opowieść o jakimś reżimie, prawda? Tak, i to w ogóle była jakaś dyskusja między nami i z naszymi współtwórcami jeszcze na etapie pisania scenariusza, przepracowywania scenariusza. Waszego, autorskiego oczywiście. Tak, na ile my powinniśmy z tego typu sci-fi'owych, powiedzmy, tropów korzystać, na ile powinniśmy, chcąc czytelnie zaprezentować tę opresję, pokazać takie znaki, symbole, które byłyby bardzo klarowne, typu strażnika z bronią, drut kolczasty, kamery, które obserwują nasze bohaterki. I w toku tego dochodziliśmy do wniosku, że to jednak nie jest do końca taki film, jaki chcemy zrobić. To znaczy nie interesuje nas do końca taki sci-fi'owy world building, takie opowiadanie o tym świecie, a bardziej jakiś nastrój, metafora, bycie blisko naszych bohaterek, doświadczanie razem z nimi, pewna sensualność. Dlatego też ten film, no, wspominamy o tym często, ale myślę, że to jest jakiś trafny komentarz w którymś momencie w trakcie jednego z takich pierwszych tam pokazów oglądaliśmy, takich pokazów wewnętrznych, oglądaliśmy film takich z naszą, próbnych, jeszcze, próbnych tak? Oglądaliśmy film, czy tam jakąś czy jego część z naszą kolorystką, Anią Sójką, i ona w którymś momencie stwierdziła, że okej, to jest taki film trochę mniej do myślenia, a bardziej do czucia. Tak, myślę, tak, że bardziej przeżywania. Znaczy wciąż do myślenia, wciąż do, ale nie do takiego... Nie do takiego odbierania, że jego nie, się odbiera nie takiego intelektualnego, całym tylko tak, tak bardziej emocjonalnego jednak. Chociaż wydaje mi się, że warstwa intelektualna... Nie, no, są tropy, ale są też tropy mylące, prawda, bo cały czas nas troszeczkę zwodzicie i my tak wchodząc w tę historię nie od razu właściwie wiemy, z czym mamy do czynienia. Na początku wszystko wydaje się być piękne. Tak, ten film się bardzo powoli wchodzi pod skórę, jeśli się jest na niego otwartym. No właśnie, a Heleno, ty nie mogłaś być już bliżej z aktorkami, bo sama jesteś jedną z nich, więc właśnie powiedz, jak to wyglądało z waszej perspektywy, no bo też tworzycie takie zamknięte grono. To była bardzo ciekawa praca pod kątem tego, żeby znaleźć taki sposób bycia, który bierze pod uwagę to, że te bohaterki są ze sobą nieustannie w zasadzie przez tyle lat, bo one w zasadzie nie znają świata poza sobą i to, w jaki sposób ze sobą przebywają, to ilu słów używają, że tak naprawdę ten język właśnie przestaje im być potrzebny, taki język w rozumieniu słowa, bo one znają się na wylot i jakaś taka ich w zasadzie granice ich ciała się rozmywają w jakimś sensie. One są już tak blisko. Ciało to słowo klucz w wypadku tego filmu też. Myślę, że jedno z istotnych rzeczywiście słów i dużo tam się opowiada poprzez ciało, poprzez to, jak one patrzą, w jaki sposób są w tej przestrzeni. Więc była to bardzo taka specyficzna praca i też jednym z takich aspektów było to, że one tak naprawdę uczą się okazywania emocji w taki sposób jakby sztuczny, w tym sensie, że nie przebywały nigdy w takim pełnym społeczeństwie, tylko wszystko to, co wiedzą o świecie, właśnie to, jak się okazuje emocje, jak te emocje nazywać, zostaje im wtłaczane w bardzo określony sposób w ramach tego pałacu i tego systemu, w którym się wychowały. Więc to była taka bardzo też cienka granica w tym, żeby znaleźć jakiś jednak mimo wszystko naturalny sposób ich grania, a jednocześnie trzymać to, że one są jednak bardzo formalne, bo właśnie to ich bycie jest jednak bardzo ograniczone. Czy jesteście zadowoleni z dotychczasowych pokazów filmu? No myślę, że bardzo z tych gdyńskich chociażby skończyło się nagrodą, która nie wiem, być może była dla was jednak miłym zaskoczeniem. No ale kolejne pokazy. Czy film jest rzeczywiście odczytywany, odbierany tak, jakbyście sobie życzyli? Myślę, że to, co nas bardzo cieszy, to pewna rzecz, która była też naszym założeniem od początku, że on jest na tyle otwarte i na tyle niedopowiedziane, że pozostawia bardzo duże pole dla widzów i że czasami oczywiście spotykamy się z widzami, którzy odczytują dokładnie to, co myśmy sobie pod tym wszystkim zaplanowali. Ale też myślę, że my mamy sporą wolność jako widzowie właśnie w odbiorze waszego filmu. Tak, i to jest bardzo fajne usłyszeć te inne perspektywy, te inne skojarzenia. Ciekawe były bardzo pierwsze pokazy już rok temu w Stanach na festiwalu South by Southwest, na którym mieliśmy taką premierę światową. To dowodzi tego, że film jest absolutnie uniwersalny i czytany tak samo w różnych miejscach świata, tak? Dokładnie. I ta obecność na tamtym festiwalu i na wszystkich innych festiwalach zagranicznych, na których byliśmy, też nam pokazuje, że w sensie daje nam olbrzymią satysfakcję, że jednak jest to dosyć kameralny film po polsku, a zupełnie czytelny i klarowny i dający właśnie tę możliwość wielu interpretacji zupełnie poza granicami naszego kraju, poza takim geograficznym kontekstem. To jest coś, na czym nam zależało. I ciekawe jest spotykać się z różnymi zestawieniami, których byśmy się nie spodziewali, że dopiero w którymś momencie pojawiły się porównania, na przykład, nie wiem, do Sofii Coppoli, której to filmy nie były nie mieliśmy ich w swoich inspiracjach czy w swoich referencjach na od początku. Na przykład myślę tak teraz Przekleństwo niewinności. Dokładnie. Pojawiła się jedna świetna opinia, w której ktoś stwierdził, że to jest takie połączenie Sofii Coppoli z Matrixem. To był miód na moje serce. Ciekawe skojarzenie. Tak. Helena, co dodasz do tej percepcji? Myślę, że tak jak Bartek powiedział, super są te momenty, kiedy widzowie wracają do nas na przykład po kilku dniach i mówią, że nie mogą przestać myśleć, cały czas się zastanawiają. Ten film ciągle niepokoi. Tak, i teraz właśnie mieliśmy 2 dni temu taką premierę uroczystą. I też właśnie wielu znajomych podchodziło do nas mówiąc, że pierwszy raz od długiego czasu bardzo żywo dyskutowali po filmie przez długi czas. Więc myślę, że to jest ogromny komplement, że ten film da się czytać na tylu poziomach i że on nie pozostawia obojętnym. No to proszę was, bo nasz czas na rozmowę dobiega końca. Specjalne zaproszenie dla słuchaczy Trójki, bo od dzisiaj Glorious Summer możemy już oglądać w kinach w całej Polsce, tak? Tak, więc serdecznie zapraszamy do kin na Glorious Summer i na to, żeby sobie pójść na seans, pooddychać tym powietrzem, które jest na ekranie i dać sobie taką przestrzeń na wejście w dialog z tym filmem. I oczywiście w ramach tej ciągle jeszcze zimowej aury podarować sobie 1,5 godziny no właśnie, lata. Trochę będzie ciepło, a może nawet i całkiem gorąco. Ostatnie już pytanie. Czy to jest właśnie kino, które was interesuje też na przyszłość? Czy są już plany, pomysły na to, by waszą w duecie współpracę kontynuować? No, naszą w duecie na pewno, bo reżyserujemy razem wszystkie rzeczy, do których podchodzimy reżysersko. Oczywiście plany są i na pytanie, czy takie kino dokładnie, myślę, że odpowiedziałbym w ten sposób, że jakiekolwiek kino nie staralibyśmy się robić, to czy takie jak Glorious Summer, czy kino przeznaczone dla trochę szerszej widowni, to co nam przyświeca, to szukanie swojego własnego języka w ramach tych rzeczy. Jakakolwiek by to nie była forma, gatunek, to żeby mieć taki autorski stempel, że te filmy mogą być różne, ale gdzieś tam da się wyczuć, okej, to jest ten reżyser. Helena, będziesz grała w swoich filmach dalej? Niekoniecznie, w sensie nie. Nie odrzucam tego, ale zobaczymy. No i to trzymam was w takim razie za słowa. Czekamy na wasze kolejne filmy, bo Glorious Summer to naprawdę interesująca propozycja już w naszych kinach. Dziękuję bardzo. Helena Gandżalian, Bartosz Szpak, moi ostatni goście dzisiaj w audycji. Do usłyszenia, Ryszard Jaźmiński. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2025 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, a po całym tygodniu pracy? No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież. Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.